สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะการนำเสนอในค่ำคืนวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะเป็นการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนไฮโซซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะทุกๆค่ำคืนของวันศุกร์ก็จะมาพบกับท่านในเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มโดยประมาณนะคะเพื่อที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านได้มาสักษาหรือสนทนาธรรมะพูดคุยชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบเนื้อหาในรายละเอียดจากพระไตรปิฎกกันเหมือนเช่นเคยค่ะพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่2สิงหาคมแล้วนะคะก็เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน9ปีกุลค่ะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจมพานเจมพาน สาธุเจ้าค่ะก็เรากลับมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งนะ ใช่ทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยหรือว่าเราก็คือไลฟ์สดกันตอน2ทุ่มของวันศุกร์ที่เว็บไซต์ pyothama.com หรือว่าแฟนเพจpyothama ทาง Facebook เจ้าค่ะ จุดประสงค์ที่เราทำซีรีส์นี้ที่เราเริ่มทดลองการทำมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณสนใจก็อย่างที่เราได้คุยกันไปว่าเพื่อที่จะให้การศึกษาของเราเนี่ยเป็นไปตามลำดับไม่ขาดตอนมีความกว้างขวางแล้วก็ลึกลงไปในรายละเอียดนะเพราะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายเล่มเราคิดว่าเราก็ศึกษาไล่ไปทีละเล่มละเล่มจะให้จบทีละเล่มได้เราก็อ่านไปทีละหน้าละหน้าจะให้จบไปทีละหน้าได้เราก็อ่านไปทีละบรรทัดบรรทัดวันนี้พระมหาไพบูลย์สัปดาห์นี้อันข้อไหนไปหน้าไหนไปก็ออกมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน จ้ะค่ะ โดยก็คุยกับคุณตาใจนี่แหละเอาประเด็นอะไรที่ศึกษาอ่านเจอมาพูดคุยกัน จ้ะค่ะ แล้วถ้าเราฟังซีรีส์นี้กันไปเรื่อยๆนะผ่านไปปี1 2ปีนี่คือเอพิโซดที่31แล้วนะคุณตาใจตอนที่31 ที่เรามาแต่มกราคมนะจ๊ะ ใช่เราทำมา31ตอนแล้วเราก็อยู่ในตำราคัมภีร์เล่มแรกที่เราศึกษากันในที่นี้ก็คือในคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกาย ค่ะ แล้วก็พอหมดเล่มนี้เราก็เล่มอื่นต่อๆไปต่อๆไปมาพูดคุยกันซึ่งในย้ำกันอีกนิดนึงนะว่าตำราคัมภีร์เนี่ยทำไมเราถึงต้องศึกษาแบบนี้เพราะว่าอย่างหัวข้อหมวดธรรมะอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีท่านก็เทศสอนเอาไว ้ คือแน่นอนหลักๆว่ามาจากที่ท่านสอนเอาไว้เอาแล้วที่ท่านสอนไว้ใครบอกมาเอาก็มีคนเขาฟังอยู่ในที่นั้นด้วยเขาก็ฟังแล้วเขาก็จำมาแล้วเขาก็บอกต่อกันมาแล้วเวลาที่เขาบอกต่อกันมาเนี่ยเขาก็มีการจดบันทึกรวบรวมกันมาอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกพระไตรปิฎกซึ่งในคัมภีร์ที่รวบรวมกันมาเนี่ยเขาก็แบ่งแยกออกเพื่อสะดวกในการจำในสมัยนั้นก็จึงมีการเอาเรื่องยาวๆก็รวบรวมเอาไว้ในคัมภีร์ที่เราเรียกว่าทีฆานิกายหนึ่งคัมภีร์เนี่ยมันมีหลายเล่มวิญญาณนั้นหนึ่งคัมภีร์เนี่ยจะเรียกว่าคัมภีร์อังคุตระทีฆานิกายเนี่ยก็ยังมีตั้ง 3-4 เล่มแต่คัมภีร์ส่วนที่เป็นมัชฌิมนิกายคือเรื่องกลางๆก็รวบรวมเอาไว้ 4-5 เล่มส่วนที่เรากำลังพูดถึงอยู่ในนี้คืออังคุตรนิกายก็รวบรวมมาไว้แล้วก็เอา1เล่มในคัมภีร์นี้มาพูดคุยกัน อืมใช่ค่ะ เราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าเป็นหมวด1เอกานิบาตในหมวด1นี้เราก็ผ่านวรรคของวรรคพระพุทธเจ้าวรรคของหมวดธรรมะต่างๆจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เราอยู่ในเอตทัคควรรคคือวรรคที่พูดถึงสาวกที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆในด้านต่างๆขอจะพูดถึงความเป็นเลิศตรงนี้สักนิดหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าท่านเนี่ยยกย่องสาวกว่าสาวกต่างๆเนี่ยมี ความเป็นเลิศมีความเก่งในด้านใดๆใดๆคืออันนี้ไม่ได้ว่าตั้งเหมือนกับว่าอันนี้เป็นฉันเป็นหัวหน้าเธอก็เป็นรองเธอก็เป็นดูแลด้านนั้นด้านนี้คือไม่ได้ เป็นแบบนั้น ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เหมือนเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการแล้วก็แต่งตั้งคนนั้นทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่นี่คือยกย่องด้วยคุณธรร ม เนี่ยคือเอาดูจากอะไรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะเอาคุณธรรมในด้านใดด้านหนึ่งพวก น ี้ใช่สาวกเหล่านั้นเนี่ยแล้วก็เอาจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยมายกย่องเพื่อที่จะเหมือนกับพระบาทก็ได้ทำกรรมมาได้สร้างอุปนิสัยมาก็เลยเอาเหตุปัจจัยตรงเนี้ยมาพูดถึงโดยที่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยตรงเนี้ยก็จึงเราจึงเห็นแพทเทิร์นนี้อยู่เป็นประจำเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆในความที่ว่าสาวกรูปนั้นอย่างเช่นวันนี้เราจะพูดกันถึง3ท่านด้วยกันนะ ค ือท่านพระการุธายีท่านพระภักกุละแล้วก็ท่านพระโสภิตาเนี่ยจะมีแพทเทิร์นนี้อยู่เสมอที่ว่าท่านเนี่ยจะได้เห็นภิกษุในการก่อนในอดีตการนั้นได้ตั้งความปรารถนาคือท่านมีคุณสมบัติแบบนี้ก็มีความรักใคร่ชอบพอศรัทธาในภิกษุรูปนั้นก็เลย ข ้องอยู่ตรงนั้นก็เลยตั้งความปรารถนามาเป็นแบบนั้น ว่าอยากจะเป็นแบบภิกษุรูปนั้น ใช่ใช่ใช่ จากนั้นก็บำเพ็ญบารมีมาเรื่อยๆจ้ะค่ะ ซึ่งในความที่มันเป็นบารมีตรงนี้แหละก็อยากจะเน้นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันว่าลักษณะการที่เราตั้งความปรารถนาหรือว่าตั้งความเพียรหรือด้วย determination ด้วยความตั้งใจแน่ๆว่าฉันจะต้องบรรลุธรรมให้ได้ด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วยคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งเนี่ยน่ะอันนี้คือคุณต้องทำบารมีสร้างบารมีบารมีนี่หมายถึงความดีที่มันทับสะสมกันมาไม่ว่าสมมติเราชาตินี้เราตั้งบารมีว่าฉันต้องการจะบรรลุเป็นโสดาบันในชาตินี้หรือบรรลุเป็นพระอรหันต์ชาตินี้อันนั้นคือคุณต้องสร้างบารมีละในชาตินี้นั้นทีนี้บารมีบางอย่างก็ต้องใช้เวลาสะสมใช่ไหมชาติเดียวบางทีอาจจะไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ธรรมดาชาติเดียวได้อยู ่ แต่ถ้าเป็นยิ่งไปกว่านั้นถ้าเป็นพระอรหันต์ในระดับ80รูปแรกอันนี้ต้องสองแสดงคุณสองอสงไขยขอไปสองกับสองอสงไขยขอไปสองอสงไขยนะแต่ถ้าบอกว่าขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องเป็นหลายกับขึ้นไปอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าสี่อสงไขยกับแสนกับขอไปสี่อสงไขยแสนกับนี่คือพระพุทธเจ้าของเราน้อยลงมากว่านั้นคือระดับของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือสองอสงไขยก ับ อีกแสนกับน้อยลงมากว่านั้นคือระดับสาวกที่เป็นอสิติมหาสาวกนี่ก็คือ200,000กับขึ้นไป เจ้าค่ะ 200,000กับตรงนี ้ก็เรียกว่ายาวนานมากเลยสำหรับช่วงระยะเวลาที่จะสั่งสมบารมีนะเจ้าค่ะ ต้องข้ามภพข้ามชาติอะไรกันไปทีนี้ก็จึงถ้าไม่มีเรื่องราวที่เล่าว่าชาติก่อนนั้นเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นอย่างนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้มาอันนี้ก็จึงเป็นแพทเทิร์นที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆเรื่อยๆในซีรีส์ช่วงที่เราอยู่ในเอตทัคควะอยู่อย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังไปเนี่ยบางทีบางจุดมันก็เรื่องแบบเดิมๆอันนี้ก็ให้อดทนเอาเพราะว่าเราจะได้รู้ดูแพทเทิร์นว่าพอเราเจอเรื่องราวแบบเนี้ยเพื่อความสะดวกในการจำเราจะสังเกตเห็นแพทเทิร์นว่าเพื่อความสะดวกในการจำเนี่ยท่านก็จะเอาเรื่องราวที่มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันเนี่ยมาจัดหมวดหมู่รวมกันอันนี้เราก็จึงจะเห็นแพทเทิร์นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนี่คือเพื่อสะดวกในการจำเพื่อสะดวกในการบอกต่ออ ัน นี้เราจึงเป็นเรื่องสำคัญพอเรามาศึกษาทำไมมันซ้ำๆซ้ำๆกันผ่านลูดๆอันนี้มันจะทำให้เราไม่รอบคอบเราจึงมีความรอบคอบรู้ถึงว่าโอ้มันคือเก็บรวบรวมมาเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยหลักการมันเป็นอย่างนี้เทคโนโลยีสมัยก่อนมันไม่ได้จะมี copy paste ได้เหมือนอย่างในคอมพิวเตอร์ไงคุณก็ต้องเอาจำเอาสมองเนี่ยใช้สมองเนี่ยจำเอาก็เป็นแบบนี้มา ค่ะก็พระอาจารย์ก็บอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าค่ะตอนที่เราจะเริ่มจัดรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิโตภาโสให้คำปรึกษาและก็ชี้แนะมาเนี่ยร่วมกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะบอกว่าจะเบื่อไม่ได้เลยนะแล้วก็รายการนี้ก็คงจะเป็นรายการเดียวของรายการธรรมะในประเทศไทยที่จะนำรายละเอียดสาระทุกหน้าทุกบททุกตอนจากพระไตรปิฎกมาให้ได้รับทราบกันนะเจ้าค่ะ ก็คิดว่าในเรื่องของบุคคลที่เขาเอา ข้อมูลในพระไตรปิฎกมาอ่านอธิบายเนี่ยก็คงจะมีนะคงจะมีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทุกคนก็ศึกษามาที่ตัวแม่บทตรงจุดนี้ตำราคัมภีร์ก็มีอยู่แล้วแต่ในรูปแบบที่เรามาทำเป็นซีรีส์ออกทางวิทยุแล้วก็แบบให้มันกว้างขวางออกไปเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยว่าให้การสนับสนุนสนใจฟังจะเบื่อนิดหน่อยเราก็ดูเอาอดทนเอาอย่างนี้ความรู้เราจะกว้างขวางอันนี้จะช่วยได้แน่นอนดีได้แน่นอนนะ เจ้าค่ะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะเจ้าค่ะให้เพื่อนฝูงของท่านไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าในสื่ออื่นๆนะเจ้าค่ะได้ร่วมรับฟังรับชมกันด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสื่อพระศาสนาร่วมกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เอาล่ะเราเกิดมาพอสมควรก็จะพูดถึงเรื่องของภิกษุสามรูป เจ้าค่ะ หัวข้อที่เรากำลังพูดถึงนี้อยู่ในข้อ225 226และ227 เจ้าค่ะ โอเคนะโดยข้อ225นี่คือได้กล่าวถึงท่านพระกาลุทายีว่ามีความเลิศกว่าเราภิกษุสาวกทั้งในข้อที่ว่าเป็นผู้ยังสกุลให้เลื่อมใส อืมใช่ค่ะยังสกุลให้เลื่อมใสใช่ ให้แบบว่าตระกูลที่เป็นเครือข่ายที่ไม่ใช่พระเนี่ยก็มีความเลื่อมใส อ ื มใช่ค่ะ ส่วนข้อ226นั่นคือท่านพระภักกุละท่านพระภักกุละเลิศกว่าบรรดาภิกษุอื่นๆในข้อที่มีความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยแล้วในข้อ227คือท่านพระโสภิตะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในความที่เป็นผู้ระลึกชาติได้ระลึกชาติได ้ค่ะค่ะเราด้วยกัน ใช่ในวันนี้เราจะพูดถึง3ท่านด้วยกันค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่ะ ในข้อแรกข้อ225นั่นคือท่านพระกาลุทายีซึ่งคำว่ากาลุทายีเอาคำนี้ก่อนเพราะว่าเราจะเคยได้ยินชื่อของท่านอุทายีอุทายีเนี่ยอยู่หลายคนคืออุทายีนะคำว่าอุทาการุทายีมาจากคำว่าอุทายีบวกกาละกาละนี่หมายถึงดำก็คืออุทายีรูปไหนอุทายีรูปที่มีผิวดำจึงเรียกว่ากาลุทายีคำนี้ไม่ใช่อุทายีอื่นจะมีอุทายีอื่นอีกหลายๆท่านนี่ก็เป็นท่านอื่นเราจะไม่ได้พูดถึงในที่นี้เรามาพูดถึงอุทายีรูปที่มีผิวดำเกิดมามีตัวดำสักหน่อยหนึ่งก็เลยเรียกว่ากาลุทายี เจ้าค่ะ ท่านบำเพ็ญบารมีมานั้นโดยความที่แพทเทิร์นเดิมว่าได้ตั้งความปรารถนาไว้เพราะอะไรเพราะตอนนั้นอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระทำไมเราได้ยินรูปนี้อยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าปทุมุตระปทุมุตระเพราะว่าพระพุทธเจ้าปทุมุตระเนี่ยมีระยะเวลาห่างจากพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยประมาณแสนกับพอดีก็จะไปตกลงตรงนั้นอยู่เรื่อย บางรูปถึงได้ยินชื่อท่านอ ยู่เรื่อยๆใช่ก่อนนั้นก็เป็นอนุมาทสีถัดจากนั้นมาก็เป็นกัสสปะอะไรต่างๆกันมาก็จะแบบถือแถวๆเนี้ยถ้าบางรูปที่เจอพระพุทธเจ้ารูปเดียวครั้งเดียวก็จะมาอยู่ในพระพุทธเจ้าปทุมมุตระ ปทุมมุตระเจ้าค่ะ แต่บางรูปบางท่านเจอพระพุทธเจ้าหลายรูปอย่างกรณีของท่านพระภักกุละก็อาจจะเจอถัดๆกันมาอาจจะมากกว่าน้อยกว่าก็ประมาณนี้ตกลงที่แสนกับคือพระพุทธเจ้าปทุมมุตระเราจะได้ยินอยู่เรื่อย ๆ นะว่ากรณีของท่านพระกาลุทายีเอาตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณ์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วก็ท่านเนี่ยได้กล่าวถึงภิกษุรูปหนึ่งที่มีความเป็นเลิศในการทำสกุลให้เลื่อมใสพราหมณ์คนนั้นในสมัยนั้นก็รู้สึกแหมเลื่อมใสภิกษุรูปนี้ก็เลยตั้งว่าแหมฉันก็อยากจะเป็นแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยนะก็เลยคล้องอยู่จุดนั้นความคล้องตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์ได้เลยสัตวะนี่หมายถึงผู้ที่คล้องอยู่สัตวะนี่หมายถึงผู้ที่คล้องอยู่คล้องอยู่ในความที่เป็นโพธิถ้าโพธิแบบไหนถ้าโพธิแบบสัมมาสัมโพธิเราก็เรียกว่าสัมมาสัมโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าเลยแล้วถ้าเป็นโพธิแบบไหนคล้องอยู่ในโพธิแบบปัจเจกโพธิเราก็เรียกว่าปัจเจกโพธิสัตว์คือในความที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าคล้องอยู่ในความที่เป็นโพธิพุทโธในแบบที่ว่าเป็นอนุพุทโธเราก็เรียกว่าเป็นอนุพุทธะชนิดที่เป็นสัมพุทธสัตว์คือเป็นโพธิสัตว์ชนิดที่เป็นอนุพุทธะ ลดหลั่นกันลงมา ลดหลั่นกันลงมาความยาวก็ไม่เท่ากันอย่างที่ว่าไปทีนี้พอท่านได้ตั้งความคล้องไว้ความปรารถนาไว้ในความที่ว่าจะเป็นอย่างภิกษุรูปนี้ก็สร้างบารมี บารมีอันแรกที่สร้างได้เลยก็คือทานทานเนี่ยเป็นบารมีศีลเป็นบารมีภาวนาเป็นบารมี แต่ถ้าพูดย่อๆทานศีลภาวนาเนี่ยนะเจ้าค่ะ เป็นทานศีลภาวนาบ่มจิต อ บรมจิตเหมือนกับว่าเคี่ยวบ่มให้มันสุกขึ้นมาการเคี่ยวบ่มให้สุกขึ้นมาก็ด้วยมรรค8คือไม่เกินไปจากนี้อาจจะในมรรค8นี่ก็กว้างมากอย่างที่ว่าทานศีลภาวนานี่ก็กว้างมากก็พูดโดยรวมว่าทานทําอะไรก็จะมีรายละเอียดของแต่ละท่านแต่ละองค์ก็แตกต่างกันไป เจ้าค่ะ คือนี้ว่าพอได้ถวายทานตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็จะต้องมีการได้รับการพยากรณ์คําว่าได้รับการพยากรณ์เนี่ยหมายถึงได้รับการพยากรณ์ก็คือเหมือนกับ ทํานาย ทํานายไว้ว่าคุณเนื่องจากว่าบุญคุณสะสมมาอย่างนี้คุณตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้จะสําเร็จในอีกการนี้ข้างหน้าพระพุทธเจ้าก็จะพยากรณ์เอาไว้การได้รับการพยากรณ์เนี่ยก็คือทำนายไว้ละก็สร้างบารมีต่อคือไม่ใช่ว่าทำนายปุ๊บเราก็ได้เลยมันก็ต้องสร้างบารมีต่อไปเหตุปัจจัยคุณสร้างมาต่อไปคุณก็จะสำเร็จผลได้ตามนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือตั้งแต่มาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุม ม ุตระ ใน กรณีของนั้นพระกรุตายี จนกระทั่งมาสำเร็จในสมัยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมของเราเจ้าค ่ะในชาติสุดท้ายนั้นก็ได้เกิดมาเป็นในตระกูลพราหมณ์คือเป็นอมาต ย์ เป็นบุตรของพวกอมาตย์ในตระกูลสักยะของพระเจ้าสุทโธทนะก็เกิดมาเป็นเพื่อนเล่นกันกับพระพุทธเจ้าของเราเลยเกิดมาด้วยวันเดียวกันด้วยเกิดมาวันเดียวกันวันเดียวกันนี่คือหมายถึงเขาเรียกจะมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นสหชาติสหชาติสหชาติอย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะเราพูดถึงท่านพระอานนท์ในเอพิโซดที่29ในวันที่20เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใน2 episode ก่อนหน้านี้นะที่ได้กล่าวถึงท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ก็เป็นสหชาติก็คือเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันกับเจ้าชายสิทธัตถะเกิดพร้อมกันซึ่งสหชาติมี7อย่างที่เรามักจะได้ยินกันคือท่านพระอานนท์ล่ะท่านพระกัลลุทายีนี่ด้วยล่ะกัลลุทายีมาต้นชนะด้วยในชนะคนใกล้ชิดที่ติดตามพระพุทธเจ้าตอนออกบวชนี่ก็คนใช่ไหมแล้วก็มารดาของพระราหุลคือนางพิมพาพระนางพิมพาแล้วก็อายุเท่ากันกับเจ้าชายสิทธัตถะนี่คือคนยังมีสัตว์ก็คือม้ากันทก ะ ต้นไม้ต้นโพก็ด้วยข้อที่6แล้วก็ข้อที่7ก็คือกลุ่มทรัพย์4กลุ่มกลุ่มทรัพย์4กลุ่มของพระเจ้าจักรพรรดิที่จะอยู่ที่ทะเลทั้งสี่ด้าน เจ้าค ่ ะ นี่คือสหชาติกันมา เจ้าค่ะ ก็คือเกิดด้วยกันเกิดพร้อมกันเกิดวันเดียวกัน เกิดพร้อมกันเจ้าค่ะ ใช่เหตุที่ชื่อว่าได้การุทายีเนี่ยก็คือพวกญาติตั้งชื่อให้ว่าอุทายีแต่ว่าหนึ่งความที่ท่านมีผิวค่อนข้างคล้ำสักนิดนึงก็จึงตั้งว่าอุทายีดำคือการุทายีนั่นเองแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆเด็ก ๆตั้งแต่สมัยเด็กๆกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเด็กก็คือเป็นเจ้าชายใช่ไหมเกิดในวรรณะกษัตริย ์ ใช่ก็มีลูกน้องก็คือนายชนะก็เป็นเพื่อนเล่นด้วยก็มีอมาตย์ก็คือการุทายีอมาตย์เนี่ยก็เป็นเพื่อนเล่นด้วยแล้วก็มีท่านพระอานนท์ก็เป็นกษัตริย์ด้วยกันก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาที่พวกนี้เป็นเพื่อนเล่นกันก็เลยโตมาด้วยกันคุ้นเคยกัน เจ้าค ่ ะ ทีนี้พอพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชในชนะก็ติดตามไปใช่ไหมแล้วก็ไปส่งบวชเสร็จแล้ว6ปีจึงได้บรรลุธรรมนี่ เจ้าค่ะ พอบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ประกาศธรรมะตอนนั้นอยู่ที่เมืองราชคฤห์ที่แรกคือที่แรกก็ไปที่เมืองพารณสีก่อนใช่ไหมแล้วก็กลับมาที่อุรุเวลาได้เจอกับพวกอุรุเวลากัสสปะในประสบที่เราพูดถึงท่านไปแล้วก็ได้เทศสั่งสอนต่างๆก็จำพรรษาอยู่นั่นแหละสัก 2-3 พรรษาแรกนะที ่ กรุงราชคฤห์วัดเวรุวันน่าจะพรรษาที่2แล้วก็ออกพรรษาแล้วในช่วงนั้นในระหว่างนี้เนี่ยข่าวก็ขจรกระจายไปแล้วว่าโอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเอาบวชจากสักยะตระกูลเอาบวชจากสักยะตระกูลโอ้มีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เว้นจากการอย่างนี้มีคำสอนอย่างนี้โอ้อัศจรรย์ใจมากข่าวนี้แพร่ไปทั่วชมพูทวีป โอเ คข่าวแพร่ไปได้ไงโอ้ก็มีคนส่งสารบ้างไปตามพ่อค้าบ้างสาวกนี่ก็เดินทางไปประกาศธรรมะบ้างข่าวแพร่ออกไป ข่าวนี้ก็ได้ไปถึงหูของพระเจ้าสุโธทน ะ ว่าโอ้นี่เจ้าชายที่ออกบวชจากสักยะตระกูลจะเป็นใครเล่าก็ต้องเป็นลูกเราก็เลยบอกว่างั้นเราต้องเชิญมาที่เมืองกบิลพัทก็จึงส่งทูตไปเชิญส่งไปเชิญเนี่ยก็คนแรกก็คือมีอมาตย์ส่งไปใช่ไหมแล้วก็มีบริวารตามไปส่งไปเชิญปุ๊บไปพอไปเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อ้าวนี่มาจากไหนโอ้มาจากสักยะแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคดีเอางั้นฟังธรรมกันดีกว่านะฟังธรรมเทศให้ฟังบึ้มเนี่ยก็บรรลุธรรมพวกเราอมาตย์ที่มาทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้ากลับไปที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะฟังธรรมบรรลุธรรมแล้วจะอะไรล่ะก็บวชสิบวชไม่อยากอยู่ครองเรือนแล้วบวชกันหมด 1,000 คนแรกกับหัวหน้าบวชไอ้พระเจ้าสุโธทนะนี่ก็รอส่งไปทำไมไม่มาสิข่าวเคลิบอะไรก็ไม่ได้ด้วยความร้อนใจส่งไปอีกชุดหนึ่ง ส่งไปกลุ่มที่สอง ชุดที่สองส่งไปอีกชุดที่สองส่งไปอีกก็มีหัวหน้าไปแล้วก็มีบริวารอีก1,000ไปนี่จูนเจอไหมได้นะเอาก็ไปถึงเสร็จปุ๊บไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบมั่บมั่บเอามาจากไหนอ๋อมาจากเมืองกบิลพัทอ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมโอเคงั้นฟังธรรมแล้วกันนะฟังธรรมเสร็จปุ๊บปุ่มบรรลุธรรมใช่ปะบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บจะอะไรแต่ก็ออกจากเรือนบวชเลย ใช่ค่ะกลุ่มที่สองแล้วนะ พระพุทธเจ้าพระเจ้าสุโธทนะก็รอส่งไปทำไมไม่มาทีว ะ ทำยังไงเนี่ยร้อนใจมากไม่ต้องไปถามข่าวว่าเป็นไงส่งชุดใหม่ไปก็จ ะ มาคือบางทีเราคิดว่าส่งคนเราไปเอาคนเราไปตามคนนั้นคือไม่มาทีส่งชุดใหม่ไปน่าจะกลับมาแล้วในเวลานี้มันน่าจะได้แล้วไปทำอะไรอยู่ส่งไปอย่างนี้ชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกชุดที่เจ็ดชุดที่8คุณเดือดใจส่งไปชุด8ชุดด้วยกันส่งไป8ชุดชุดละมี 1,100 แล้วก็หัวหน้าด้วยคนหนึ่งก็เป็น 8,000 กับอีก8คนเนี่ยจากเมืองกบิลพัทส่งไปเพื่อที่จะไปหาพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์เอาไปทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาพอไปถึงแล้วทักทายกันเรียบร้อยยังไม่ทันจะได้ทูลเชิญฟังธรรมก่อนบรรลุธรรมแล้วก็บวชเลย เจ้าค่ะ ก็เลยไม่ได้พูดถึงข่าวสารเรื่องนี้กันสักทีข่าวสารนี้หายไปแล้วก็มีคือมันมีข้อวินัยสิกขาวินัยอยู่ข้อหนึ่งคุณใจในความที่เป็นภิกษุก็คือว่า ว่าไงเจ้าค่ะ ไม่รับเป็นทูตให้พระราชาแล้วมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าไม่เป็นทูตคือทำหน้าที่เป็นทูตส่งข่าวว่าคนนี้ตายแล้วคนนี้ยังดีอยู่ไปให้เครือข่ายคนนี้ไปที่เมืองนั้นจงบอกอย่างนี้จงนำสิ่งนี้มาจงนำสิ่งนี้ไปเนี่ย ก็คือห้ามทำตรงนี ้ไม่ดีไม่ควรไม่ทำทำแล้วก็มีความผิดมีความไม่ดีก็เลยคิดว่าเอ๊ะฉันถ้าฉันพูดไปเนี่ยคือฉันบวชแล้วเนี่ยมันจะได้ไหมมันก็เลยข้องใจอยู่นี้ก็อาจจะคิดอยู่เป็นเวลาหนึ่งจะหาจังหวะบอกเอ๊ะท่านก็เทศอยู่เอ๊ะจะหาเวลาว่ายังไงก็เลยจึงแบบไม่ได้มีโอกาสอันนี้ก็ดราม่านิดนึงคุณเดชใจ8ทีมด้วยกันน่ะ8ทีมจนกระทั่งทีมที่9ว่าเอาชุดที่เอาไปเนี่ยก็คงจะแบบพอบวชแล้วก็จะไม่กล้าพูดเนื่องจากว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกันกับพระพุทธเจ้าเอางี้เราให้การุทายีอมาตย์เนี่ยไปเลยเพราะว่าได้คุ้นเคยกันมาก่อนแล้วก็ก่อนไปเนี่ยก็ได้สั่งไว้เลยบอกว่าคือตัวเองก็กลัวอยู่แล้วว่านี่ถ้าสมมุติได้ฟังธรรมแล้วบวชนี่มันจะยังไงก็เลยขอพระเจ้าสุโธทนะไว้ก่อนว่านี่ถ้าบอกว่าได้บวชเนี่ยจะบวชได้ไหมจะสละแบบว่าไม่ได้จะเป็นอมังอมาแล้วเพราะว่า ค ือคนที่เป็นข้าราชการสมัยก่อนคุณจะไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ๆคุณก็หายไปคุณก็ลาออกได้หรือแม้แต่สมัยปัจจุบันเองก็ตามอ่ะคุณจะลาออกเนี่ยคุณต้องได้รับการอนุญาตจากหัวหน้าและอะไรต่างมันเยอะแยะมากมายไม่ใช่ว่าจะลาออกก็ลาออกได้นะครับราชการเนี่ย ค ุณต้องรับการอนุญาตไปก่อนซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้อมาตย์องค์ก่อนๆเนี่ยเขาไม่ได้กล้าจะกลับไปเจอหน้าอีกเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตไปก่อนตรงจุดนี ้ กฤทัยเยียมาก็เลยบอกว่าเอางั้นขออนุญาตไปก่อนเลยถ้าบอกว่าต้องการจะบวชเนี่ยจะให้บวชไหมพระเจ้าสุโธทนะบวชเลยบวชแล้วก็ให้ช่วยชี้แจงให้ด้วยว่าให้มาอนุญาตจุดนี้แหละจึงเปิดช่องเอาไว้ว่าให้ความในข้อนี้สำเร็จได ้ ชุดที่9ไปก็เหมือนการกุญแจพอไปฟัง พอไปถึงปุ๊บแนะนำตัวเอามาจากไหนล่ะโอ้มาจากแคว้นสักยะอ๋อนี่การลุตาเยมานี่โอ้เป็นยังไงบ้างโอ้สบายดีงั้นฟังธรรมบึมบรรลุธรรมอย่างนี้นะท่านบอกอธิบายไว้ว่าการบรรลุธรรมของท่านเนี่ยก็คือบวชแล้วได้7วันบวชแล้วเนี่ยด้วยฟังธรรมเสร็จแล้วบรรลุธรรมบางที่ก็บอกว่าบรรลุธรรมคราวเดียวกันกับที่ฟังเทศครั้งแรกบางที่ก็บอกว่าบรรลุธรรม7วันหลังจากนั้นก็จะมีเอาขอไปรู้สึกว่าจะฟังแล้วก็บรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชเลยขอบวชเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ทูลเชิญพระพุทธเจ้าทันทีแต่ว่ารอก่อนรอเวลาที่เหมาะสมรอเวลาไหนที่เหมาะสมท่านก็ดูเวลาที่มันจะเหมาะสมที่ว่าจะเดินทางได้ดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะก็จึงรอเวลาที่อยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิก็คือหลังจากฤดูหนาวเพื่อที่ก่อนจะเข้าฤดูฝนก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ยอากาศเริ่มชื้นขึ้นฝนตกบ้างดอกไม้บานสะพรั่งพื้นดินอะไรมันก็เริ่มชื้นขึ้นมาเดินทางสะดวกมีหญ้าปกคลุมมีดอกไม้อะไรต่างๆคนนี่ก็เริ่มปลูกพืชหว่านข้าวมีจิตใจชื่นเบิกบานอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปชาวนาเนี่ยพอปลูกพืชแล้วก็เริ่มมีจิตใจสบายดีพอมีคนขอทานอะไรมาก็ยินดีให้พวกกระบดีก็นิยมให้ทานคิดว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมจะทูลเชิญพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่เมืองกบิลพัทไปโปรดพวกชาวสากยะเพื่อให้ถึงความเป็นอริยชาติแล้วก็เพื่อฟังธรรมแล้วก็จะได้ตั้งอยู่ในดุสิตภพแล้วก็มีการทำความดีความชอบต่อไปอันนี้คือบทสรุปที่การุทายีอมาตย์เนี่ยหลังจากบวชแล้วนะก็คือเป็นพระการุทายีเนี่ยไปทูลเชิญพระพุทธเจ้าให้กลับไปที่กรุงกบิลพัทว่าประมาณนี้เอายกเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนี้มาเป็นข้อมูลที่จะทูลเชิญท่านกลับไป เวลาเหมาะสมแล้วล่ะที่จะทูลเชิญเสด็จกลับนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ก็เนื่องด้วยกับคือถ้าเราจะดูว่าตรงนี้นะคุณเดินใจว่าเป็นเกี่ยวกับฤกษ์ยามฤกษ์งามยามดีก็ได้นะคุณจะเอาฤกษ์อะไรในการที่จะทำกิจการงานนี ้ ก็ใช่ไหม เจ ้าค่ะไอ้ฤกษ์ที่คุณจะทำกิจการงานดีเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเรามีความดีเกิดขึ้นความดีที่เราจะทำแล้วคือบทบรรยายที่ท่านพระการุทายียกขึ้นเนี่ยก็คือยกเอาอย่างคนวิทยุอ่ะคุณใจ เจ้าค ่ ะ คนสวทหรือว่าคนผู้ประกาศข่าวนี่นะเขาสามารถที่จะแบบพูดถึงนกแล้วก็ให้แบบมันลงในความที่ว่าจัดรายการไปได้พูดถึงท้องฟ้าพูดถึงต้นไม้พูดถึงอากาศแล้วก็มาลงในความที่ให้จัดรายการดีไปได้คนที่เขาเป็นพิธีกร เชื่อมโยงกันนะ เออนั่นแหละ เชื่อมโยงให้มันเกี่ยวพันกัน น่ าฟ ัง แล้วก็จะลงมาในการที่แบบให้รายการเราไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคนที่เขาจัดรายการวิทยุคนที่เขาจัดเป็นพิธีกรอะไรเขาจะมีความสามารถนี่ก็เหมือนกันก็คือคนที่เขาแบบคิดว่าฉันจะทำความดีเนี่ยฝนตกฉันก็ทำความดีนะเอาดึงมาให้ฉันจะลงทำความดีได้ดอกไม้บานฉันก็ลงที่ว่าฉันจะทำความดีได ้ นี่ไงปลูกข้าวก็ลงที่ว่าฉันจะทำความดีได้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวที่ว่างั้นเราไปเพื่อที่จะไปเทศบอกสอนชาวสักยะกันเห็นเป็นเรื่องเป็นราวตรงนี้ขึ้นมา ก็สำเร็จในชุดที่9นี้ที่พระการุทายีท่านเดินทางมาเองนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ตอนที่ไปเราก็ยกกันไปตอนที่ไปเนี่ยก็มีพระไปด้วยหมด20,000 รูป เจ้าค่ะ หลังจากที่เตรียมตัวกันไปก็ค่อยๆเดินไปวันหนึ่งเดินทางได้1 โยชน์แล้วก็เดินทางไปเนี่ยท่านพระการุทายีเนี่ยก็จึงล่วงหน้าไปแจ้งให้ชาวสักยะพระเจ้าสุโธตนะเนี่ยทราบก่อน เจ้าค่ะ คือดีลาการไปคือตอนมาเนี่ยก็เดินทางโดยเกวียนนะเดินทางโดยรถเกวียนมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีคณะมาด้วย1,000แต่ตอนกลับไปนี่บวชเป็นพระแล้วบวชเป็นพระแล้วเนี่ยแล้วก็มีฤทธิ์มีปฏิสัมภิทาได้ต่างๆไปนี่ก็ไม่ไปธรรมดาหอบไปเลยหอบไปเลยหอบไปแล้วก็ยืนอยู่กลางอากาศพระเจ้าสุโธทนะนี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครทำไมมายืนอยู่กลางอากาศเป็นเทวดาหรือเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าท่านเป็นใครท่านพระการุทายีนี่ก็บอกว่าอันนี้เป็น บุตรของพระพุทธเจ้าเอาแล้วงั้นฉันก็เป็นปู่สิก็คือเพราะว่าตัวพระเจ้าสุทโธนะเป็นพ่อของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นพระราชบิดาถูกต้องแล้วแล้วนี่ก็คือท่านจะเสด็จมาก็เลยจะทำยังไงตอนนี้งั้นก็ถวายอาหารบิณฑบาตท่านก่อนได้ไหมก็เลยให้ท่านพระกาลุจายีรับบาตรรับบาตรเสร็จแล้วก็จะกลับเพื่อที่จะไปฉันแต่ว่าก็งั้นฉันที่นี่แหละเดี๋ยวจะถวายอาหารอื่นเพิ่มเติมสำหรับพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยก็คือว่ารับบาตรเสร็จฉันที่พระราชวังที่เมืองกบิลพัทเรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารอีกสำหรับใหม่ใส่บาตรไปกลับไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยด้วยอาการตรงนี้เนี่ยไปมาเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเลยวันแรกผ่านไปพรุ่งนี้ก็ขอนิมนต์มารับบาตรด้วยนะก็เลยมาอีกแจ้งข่าวอีกว่าตอนนี้เดินทางถึงนี่แล้วก็กลับไปอีกเอาอาหารไปถวายพระพุทธเจ้าด้วยยังเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันมาแสดงปฏิหาริย์ให้เห็นเนี่ยก็เลยทำให้ตระกูลชาวสากยะเนี่ยมีความเลื่อมใสมีความเลื่อมใสเกิดศรัทธาทั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าเลยก็จะมาพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นเลยนะแค่ลูกน้องมาก่อนนี่ก็คือท่านพระกาลุจายีเราก็เลยทำให้เหล่าชาวสากยะเลื่อมใสได้ทั้งที่ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันเป็นอย่างนี้จนกว่าจะเดินทางไปถึงคำถามก็คือว่าแล้วทำไมทั้งหมดไม่หอกกันไปเลยทำไมถึงมีแค่ท่านพระกาลุทายีเนี่ยไปรูปเดียวก็คือตรงนี้แหละเป็นจุดเด่นของท่านที่ว่าทำไมท่านถึงทำตระกูลให้เลื่อมใสได้เพราะว่าท่านทำจุดนี้แล้วก็รูปอื่นท่านก็ไปธรรมดาไงเพื่อที่ว่าจะให้แบบโปรดสัตว์ไปด้วยในระหว่างทางแล้วก็เป็นให้ท่านกาลุทายีได้ทำหน้าที่นี ้เจ้าค่ะ ตรงจุดนี้แหละคือจึงทำให้ท่านเนี่ยได้รับยกย่องในความที่เป็นผู้ที่ทำตระกูลให้เลื่อมใสคือพระพุทธเจ้าในเวลาที่ท่านยกย่องเนี่ยไม่ใช่แค่ดูเหตุการณ์ในปัจจุบันนั้นอย่างเดียวเท่านั้นก็ใช่ไหมอยู่ที่ว่าท่านได้ตั้งความปรารถนามาในการก่อนแล้วด้วยภิกษุหนึ่งก็จึงแบบไม่ได้จะแบบคือมันชงลงล็อกกันมาจุดเนี้ยว่าตรงเนี้ยท่านไปทำหน้าที่เนี้ยก็จึงได้รับยกย่องจุดเนี้ยมันคือแค่เหมือนกับว่าเป็นsurface level เฉพาะหน้าที่ให้เราเห็นว่าอ๋อมันจุดนี้แต่มันไม่ใช่แค่นี้ไงมันมาตั้งแต่การก่อนแล้ว เจ้าค่ะ เป็นอะไรที่ว่ามันชงกันมา แล้วก็เจ้าค่ะสร้างบำเพ็ญบารมีกันมาที่จะเป็นอย่างนี้นะเจ้าค่ะ เป็นอย่าง น ี้ใช่ เจ ้ าค่ะ คือไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ในชาติปัจจุบันนั้นที่เราได้ยินได้ฟังอะไรเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่การก่อนดำเนินกันมานี่คือเรื่องของท่านพระกาลุทายีที่มีความเลิศกว่าภิกษุอื่นๆในความเป็นผู้ที่ยังสกุลให้เลื่อมใสในข้อที่225 อืมเจ้าค่ะก็คือทำให้สากยะวงทั้งหลายแหล่เนี่ยเกิดความเลื่อมใสอยากที่จะได้ มีศรัทธา เฝ้าเจ้าค่ะมีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมนะเจ้าค่ะซึ่งก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเดิมนั่นเองที่ออกบวชแล้วก็เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะ ถูกต้องจุดหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงที่กรุงกบิลพัทเรื่องราวที่เราอาจจะเคยได้ยินก็คือท่านก็แสดงปฏิหารนะเหาะได้แล้วก็ยังฝนบกครพัทให้ตกลงมีพูดถึงเรื่องของการรับบาตรบิณฑบาตอยู่เป็นข้อวัดอยู่เป็นประจำอย่างนี้นะแล้วก็นี่คือในข้อ225ซึ่งข้อมูลต่างๆตรงนี้ถ้าเราดูในพระไตรปิฎกตัวแม่บทเลยจริงๆเนี่ยก็แค่บรรทัดเดียวบรรทัดเดียวใช่ไหมบรรทัดเดียวแล้วข้อมูลที่เรามาพูดกันนี่มาจากไหนใช่ไหมก็คือมาจากในอรรถกถาบ้างในอรรถกถาที่อยู่ในคุตกนิกายบ้าง อ รรถกถาที่อยู่ในเถรคถาที่เป็นคำพูดของท่านบ้างอรรถกถาที่อยู่ในมัชฌิมานิกายบ้างบางทีพระสูตรต่างๆมันมีข้อมูลอยู่ในจุดนั้นจุดนี้ก็มารวบรวมกันเพื่อที่จะอธิบายหัวข้อนี้ข้อเดียวบรรทัดเดียวนี่แหละ อันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนะเจ้าคะท่านทำการบ้านมาทุกอาทิตย์เลยที่จะไปรวบรวมความรู้แล้วก็มาอ่านหรือว่ามาเล่าให้ฟังกันในรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกของเราเจ้าคะ ก็คืออันนี้เป็นการบังคับตัวเองไงคุณใจอาตมาเองเนี่ยจะบังคับตัวเองให้ไปอ่านใช่ไหมถ้าไม่ได้จัดรายการเนี่ยเราก็แบบบางทีก็งานเยอะแบบนั้นนี่ก็ไม่ได้ทำลืมไป ทำงานอย่างอื่นก็เพื่อที่จะบังคับตัวเองว่างั้นเรามาจัดรายการเพื่อให้มีจุดให้ข้อมูลเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยตัวเราเองก็ได้ศึกษาข้อมูลไปด้วยมันก็ไปกันได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ นี่คือในข้อ225นะ เจ้าค่ะ ต่อไปในข้อ226ข้อ226คือท่านพระภกุละท่านพระภกุละ ภกุละนะเจ้าค ่ ะ ใช่เลิศกว่า ในทางไหนเจ้าค่ะพระอาจารย์ ในความที่เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีอาพาธน้อยก็คือป่วยน้อยว่างั้นเถอะไม่ค่อยป่วยถูกมั้ยเจ้าค่ะ คือไม่ป่วยเลยว่าอย่างงี้เถอะนะ ไม่ป่วยเลยเหรอเจ้า ไม่มีเลยที่ท่านแม้จะว่าแบบรู้สึกไม่สบายท้องสักหน่อยจะหรือแบบไม่สบายลำคอสักหน่อยจะมาดมอะไรอย่างเงี้ยไม่ ม ี เลย ไม่มี เจ้าค่ะ หรือแม้แต่แบบ เปลี่ยนบารมีอะไรมาเจ้าค่ะ โอเคจุดนี้ก็จึงต้องมาเล่าตัวเองให้ฟัง เจ้าค่ะ คือท่านเนี่ยได้พบเจอพระพุทธเจ้าด้วยกันถึง4พระองค์4พระองค์ก่อนที่จะมาบรรลุในข้อนี้เนี่ยนะโดยในพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยที่ท่านได้พบเจอก็คือว่าตอนนั้นเกิดเป็นอยู่ในตระกูลพราหมณ์แล้วก็อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าอนุมาทัสสี อน ุ ม า ท ั สส ี เจ้าค ่ ะ ตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านป่วยแล้วก็เลยพราหมณ์คนเนี้ยก็เลยไปเที่ยวหายามาจากป่ามาทำถวายไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าโดยแล้วก็ยังมีเหล่าชาวโลกต่างๆก็ป่วยด้วยด้วยการที่ถวายเภสัชในครั้งนั้นท่านเนี่ยยังไม่ได้รับการพยากรณ์เลยด้วยซ้ำคือตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ตั้งความปรารถนาในความที่ว่าจะมาเป็นภิกษุประเภทที่แบบไม่ได้มีความอาพาธอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เห็นตัวอย่างนี้มาก่อนก็จะเป็นนี่เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับรูปอื่นๆนะว่าไม่ได้เห็นภิกษุรูปที่ท่านไม่เคยป่วยมาก่อนไม่มีแต่ว่าด้วยทําบุญถวายยารักษาพระพุทธเจ้าอนุมาทัสสีพระพุทธเจ้าอนุมาทัสสีเนี่ยก็พยากรณ์ให้เลยว่าเอาด้วยบุญตรงนี้เนี่ยท่านเนี่ยจะได้เกิดเป็นภิกษุผู้ที่จะมีอาพาธน้ อ ยในบรรดาภิกษุทั้งหลาย ด้วยผลบุญอันนี้นะเจ้าค่ะที่รักษาพระพุทธเจ้าย ังไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเลยนะ เจ้าค่ะ นี่คือในสมัยพระพุทธเจ้าอนุมาทัสสีแล้วก็มาครั้งที่สองก็คือมาตั้งความปรารถนาโดยที่โดยในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระได้รับการพยากรณ์มาแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอนุมาทัสสีนะโดยที่ยังไม่ได้ตั้งความปรารถนาพอมาถึงในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระได้ตั้งความปรารถนาทีนี้โดยที่ไม่ได้เห็นภิกษุรูปใดมาก่อนที่ว่าไม่มีตัวอย่างใช่ เจ้าค่ะ แต่ว่าตั้งความปรารถนาว่าที่ฉันจะได้เกิดเป็นภิกษุในสมัยพระพุทธเจ้าอย่างท่านบ้างในสมัยหน้าเพื่อที่ว่าฉันจะได้เป็นคนแข็งแรงมีอาพาธน้อยอย่างนั้นก็เพิ่งจะมาในสมัยพระพุทธเจ้าปฐุมุตระแต่ได้รับการพยากรณ์มาก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าค่ะ โดยท่านก็ได้สร้างบุญให้ทานอย่างนี้มาในสมัยนั้นแล้วก็ในสมัยถัดมาก็คือในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี เจ้าค่ะ ก็ได้อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเหมือนก ันเจ้าค่ะ โดยการได้ทำยาถวายเกิดความไม่สบายที่ศีรษะเพราะว่าถูกลมจากดอกไม้พิษในป่าก็ได้ไปสร้างวิหารถวายแล้วก็ทำยาแล้วก็ได้บุญส่วนนี้มาคือในสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีต่อมาในสมัยรูปที่4ก็คือสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะ เจ้าค่ะ ก็ได้เกิดในกรุงพาราณสีแล้วก็ได้ทำยาถวายก็ไม่ใช่แค่ยาอย่างเดียวยังปัจจัย4ทั้งหมดด้วย อ ันนี้คือเจอพระพุทธเจ้า4พระองค์ด้วยกันคือเรื่องของท่านพระภกุละ มากเลยเจ้าค่ะ ในชาติสุดท้ายในชาติสุดท้ายก็เนื่องจากความที่ท่านสะสมบุญไว้มากเนี่ยนะ เจ้าค่ะ จะมีพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าภกุละสูตร เจ้าค่ะ ภกุละอัจฉริยสูตรนี่แหละคือความน่าสะใจของพระภกุละได้พูดรายละเอียดตรงที่จะพูดถึงนี้ไว้คือเป็นอัตถคถาที่อยู่ในพระสูตรนั้นบอกถึงความเป็นมาของท่านว่าท่านเนี่ยตั้งแต่ตอนเกิดมาเนี่ยเกิดมาในชาติที่มีพระพุทธเจ้าเราอุบัติขึ้นเนี่ยนะเกิดเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสัมพีในกรุงโกสัมพีตอนเกิดมาเนี่ยโอ้คือเนื่องจากบุญที่ท่านสะสมมามากครอบครัวต่างๆก็แบบอู้ฟู่มั่งคั่งขึ้นมีลาภปัจจัยสี่อะไรเกิดขึ้นมากมายบรรดาเนี่ยโอ้เด็กคนนี้มีบุญมากตัวท่านเองตัวมารดาเองเนี่ยก็มีแต่สุขภาพแข็งแรงไม่แพ้ท้องไม่อะไรเลยก็เลยคิดว่าพอเด็กคลอดออกมาปึ้งเนี่ยเขาก็มีพิธีในเมืองโกสัมพีเนี่ยจะเป็นจุดที่มีแม่น้ำมาเชื่อมกัน3สายแม่น้ำยุมนาแม่น้ำต้นแม่น้ำคงคาก็จะมาจากจุดนี ้ แล้วก็แม่น้ำอะไรกันตัวหนึ่งมาจาก ไ ม่ได ้เยรัญชราไหมเจ้าค่ะ ไม่ใช่ แต่จะมีแม่น้ำสามสายซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ก็เองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังพูดถึงว่ามันจะมีพิธีอันหนึ่งที่พวกนักบวชที่เป็นอาเจลกะเนี่ยท่านจะมาตรงที่จุดเนี้ยเพื่อที่จะมาอาบน้ำอยู่เป็นประจำทุกๆ12ปีเขาจะมีพิธีที่เรียกว่าตรีมูรติอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ที่ว่าเขาจะมีแม่น้ำอันหนึ่งมาจากใต้ดินมาโผล่จอยกันแม่น้ำอีก3สายมารวมกันอยู่ที่จุดนี้ที่เมืองโกสัมพีก็มีพิธีที่ว่าจะต้องเอาเด็กเนี่ยไปอาบน้ำเด็กเกิดมาใหม่ๆปุ๊บเลยเอาไปอาบน้ำเลยก็ให้พี่เลี้ยงเอาไปอาบน้ำในวันที่5หลังจากเกิดมาปรากฏว่าแม่นมที่เอาไปอาบน้ำให้ก็จับเด็กลงไปในน้ำอย่างนี้ใช่ป่ะตัวเองก็อยู่บนฝั่งนะจับเด็กลงไปในน้ำปุ๊บมีปลาตัวหนึ่งไม่รู้มาไงคิดว่าเนี่ยเป็นอาหารก็เลยมาหวบกินไป เหรอเจ้าค่ะ กินเด็กนี่ไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยมีบุญมากก็คือท่านพระกุละเนี่ยนะมีบุญมากเนี่ยเข้าอยู่ในท้องปลาเนี่ยไม่ตายวรบุญรักษาไว้โอ้ยพวกนางนมแม่นมนี่ก็ตกใจมากพากันหนีไปโอ้ยแม่นี่เสียใจมากว่าโอ้ตายแล้วแล้วลูกฉันถูกปลากินไปเสียใจมากตั้งครรภ์มาตั้ง10เดือนอะนะ9เดือนกว่านี่ก็เลยคิดว่าโอ้ลูกฉันตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็เลยแบบทำบุญอุทิศให้คนตายไป เจ้าค่ะ นี่คือแม่ที่อยู่ที่เมืองโกสัมพีทีนี้พอปลาตัวนี้กินเด็กนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บไม่ตายแต่ว่าปลานี่เล่าร้อนแล้วก็รู้สึกแบบอยู่ไม่ได้ว่ายน้ำไปจนถึงเมืองพารันธสีไปติดอยู่ที่ตาข่ายของชาวประมงชาวประมงเนี่ยก็เลยเอาปลาที่จับได้โอ้ปลาตัวใหญ่มากเอาก็จะเอาปลาไปขายปกติจะเอาปลาไปขายนี่ก็ต้องชำแหละก่อนเอาไปขายแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอาไปขายทั้งตัวยกไปขายทั้งตัวเมาเอาตัวนี้จะมีใครจะซื้อไหมไปที่ตลาดไม่มีใครซื้อปลาเลยชำแหละขายนี่ก็ไม่ได้ก็เลยจะขายทั้งตัวไปถึงปุ๊บก็ไม่มีใครซื้องั้นก็ไปเที่ยวเร่ขายไปเดินเร่ขายไปผ่านบ้านเศรษฐีเอาบ้านเศรษฐีจะซื้อไหมก็ขายให้ถูกๆขายให้ถูกๆก็เลยอ่ะรับซื้อมารับซื้อมาเสร็จปุ๊บภรรยาของเศรษฐีได้ปลามาคิดว่าจะชำแหละแล้วก็ทำกินปกติจะชำแหละเขาจะชำแหละที่ท้องก่อนท้องปลาใช่ไหมเพื่อจะล้างมันอะไรคราวนี้มาชำแหละที่หลังปลาก่อนชำแหละลงไปชำแหละลงไปเอ้าเจอเด็กอยู่ในปลาอยู่ในท้องปลาเอาเด็กยังไม่ตายโอ้ยดีใจมากว่าเราได้ลูกแล้วก็เลยรับเลี้ยงเด็กคนนี้เอาไว้ในความที่ว่าเป็นเหมือนลูก เป็นเหมือนลูก พอได้ลูกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ลูกใครก็เลยประกาศออกไปว่านี่ลูกใครลูกใครก็ไม่เจอไม่ได้ข่าวกล่าวเพราะว่าอยู่ในเมืองพารันธสีไม่มีใครมีเหตุการณ์แบบนี้คราวนี้ก็ได้แพร่สะพัดออกไปในภายหลังแพร่สะพัดออกไปจนถึงเมืองโกสัมพี เจ้าค่ะ แม่ที่เป็นแม่จริงๆเนี่ยก็ได้ข่าวว่ามีเด็กที่อยู่ในท้องปลาแล้วเกิดออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลูกฉันก็ได ้ ก็เลยเดินทางมาที่เมืองพารันธสีก็มาพบเด็กคนนี้แหละก็คิดว่าเนี่ยแหละจะเป็นลูกของฉันฝ่ายแม่ที่อยู่เมืองพารันธสีก็บอกไม่ใช่นี่ฉันจับมาจากปลานี่ฉันแล้วก็ฉันก็เลี้ยงหมาฉันก็จะต้องเป็นแม่เหมือนกันทำยังไงทีนี้ก็เลยให้พระราชาตัดสินพระราชาก็เลยตัดสินว่าเอางี้ละกันคนที่ตั้งครรภ์มา10เดือนจะบอกไม่เป็นแม่ก็ไม่ใช่คนที่จับเลี้ยงดูมาแล้วก็ให้ปลอดภัยจากปลาจะบอกไม่เป็นแม่ก็ไม่ใช่เอางี้แบ่งกันละกันให้แบ่งทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองตระกูลเนี่ยเป็นแม่เป็นทายาทของทั้งสองตระกูลนี้ เจ้าค่ะ ท่านก็เลยเนี่ยเป็นบุตรของทั้งสองตระกูลทั้งสองตระกูลในนามในต่อมาเนี่ยนะคือท่านเนี่ยคือมีทรัพย์สมบัติจากทั้งสองตระกูล6เดือนอยู่ที่นี่6เดือนอีกอยู่ที่1ในปี12เดือนเน ี่ ย แบ่งครึ่งกัน ใช่4เดือน4เดือนอยู่ที่บ้านที่เมืองพระนครศรี ใช่ ไหมแล้วเดินทางอีก2เดือนเดินทางอีก2เดือนอยู่บ้านอีก4เดือนก็มาอยู่บ้านที่เมืองโกสัมพี อ ยู่บ้านที่เมืองโกสัมพี4เดือนแล้ว2เดือนก็เดินทางมาอีกฝ่ายนึงก็มาส่ง2เดือนใช่ไหมอีกฝ่ายนึงก็2เดือนมารับจุดที่ว่าต่อยต่อนะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านอีก4เดือน6เดือนอยู่ฝั่งนี้อีก6เดือนอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่นะดูเรื่องราวมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมายอายุของท่านเนี่ยก็ยืนมากชีวิตเป็นอยู่อย่างเงี้ยอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนั้นเนี่ย80 ปี โอ้เจ้าค่ะ อายุ80ปีนะทีนี้80ปีเนี่ยคือครองความเป็นคฤหัสถ์เนี่ย80ปี ความเป็นคารวาสเนี่ย80 ปีชื่อของท่านเนี่ยก็ชื่อว่าพักกุละบางที่ก็ในบางตำราคัมภีร์ว่าพากุละบ้างพักกุละบ้างแล้วชื่อของท่านเนี่ยคือเนื่องจากว่าเป็นเศรษฐีของทั้งสองเมืองของทั้งสองเมืองก็จึงชื่อว่าอุพยาเศรษฐีที่ในความที่เป็นคารวาสเนี่ยอุพยาหมายถึงสอง อุ พยาเนี่ย คือเป็นเศรษฐีทั้งสองเมือง ทั้งสองเมืองใช่แล้วก็เดินทางไปเนี่ยก็เอาสินค้าไปขายเอาสินค้ามาขายก็แบบบริเวณทั้งสองฝั่งบริเวณทั้งสองฝั่งแล้วก็ดำรงอยู่เงี้ย8 เดือน80 ปี 80 ปีค่อยบวชแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้อง80 ปีค่อยบวชทีนี้ท่านเนี่ยในนี่คือพูดถึงในพระกุละอัจฉริยสูตรเนี่ยนะ ค ือในรายละเอียดตรงนี้เขาบอกว่าท่านเนี่ยอายุ80 ปีในความเป็นคารวาสแล้วก็80 ปีในความเป็นพระเพราะฉะนั้นท่านอายุเนี่ย160 ปี 160 ปียาวมากจ้ะค่ะอายุยืนมาก นี่คือเรื่องราวที่มาในอรรถกถานะอันนี้อาตมาก็ตามที่เขาพูดมาก็เป็นอย่างนี้80 ปีไม่เคยเจ็บป่วยเลยใน80 ปีแม้ความที่เป็นคารวาส80 ปีแม้ด้วยความเป็นพระเนี่ยในรายละเอียดที่ท่านว่าไว้นี่ก็คือว่าตอนที่พอ80 ปีนั้นเนี่ยรู้ข่าวแล้วว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแสดงธรรมจักรแล้วที่กรุงปารณสีตัวเองเนี่ยพอได้ฟังข่าวพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นใหม่ๆก็เลยไปฟังเทศเลยไปฟังธรรมแล้วก็บวชอยู่วันที่ 7วันที่8นี่ก็ได้บรรลุธรรมบวชพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ในช่วงที่บรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นพระเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าในทั้ง2ตระกูลคือ80ปีคนอยู่ครองเรือนคุณจะอายุ80ปีเนี่ยลูกหลานเหลนเนี่ยมันมากมาย เยอะมากจ้ าเยอะมากทำให้ท่านเนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือว่าจีวรของท่านเนี่ยเปลี่ยนทุก15 วันเดือนหนึ่งก็จะมีคนจากตระกูลนี้ทำจีวรมาถวายอีกเดือนหนึ่งก็จะมีคนจากตระกูลนี้ทำจีวรมาถวายเพราะมันก็จะตกลงสลับกันทุก15 วัน 15 วันเปลี่ยนผ้าเนี่ย ต้องเปลี่ยนนุ่งเจ้าค ่ ะ ใช่ก็คือสมัยก่อนพระอาบน้ำทุก15 วันก่อนที่จะลงอุโบสถเนี่ยนะตอนที่ไปอาบน้ำก็วางผ้าไว ้ เสร็จปุ๊บก็มีคนเนี่ยเอาผ้านี้ไปแล้วก็ผ้าใหม่มาวางไว้ก็ใช่ไหมท่านอาบน้ำขึ้นมาเอ้าผ้าไปไหนเอามีผ้าใหม่ก็ชักบางสกุล เอาใหม่มาให้อีกแล้ว อย่างเงี้ยพออีก15 วันถัดมาลงอาบน้ำอีกเอาลงอาบน้ำใช่ไหมลงน้ำไปก็มีคนเอาผ้าเนี่ยไปแล้วก็ผ้าเอาผ้าใหม่มาก็เปลี่ยนผ้าใหม่ทุก15 วันน่ะนี่คือเรื่องราวที่เขาอธิบายในอัตถกถาเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่เคยขาดแคลนปัจจัย4 ค ่ะในรายละเอียดที่บอกว่าท่านมีอายุ180 ปีเนี่ยบางที่ก็บอกว่า120บางที่ก็บอกบวชตอน90คือตัวเลขเนี่ยบางทีอาจจะไม่เหมือนกันบ้างในแต่ละอัตถกถาแต่ละที่เนี่ยนะทีนี้ในความที่ท่านเป็นคารวาสมาก่อน80ปีเนี่ยลูกหลานเหลนเยอะอะไรก็รู้จักคนมากมายจากคนมากมายก็มีคนที่รู้จักกันโดยว่าที่ชื่อว่าอากัสสปะมีเป็นนักบวชที่เป็นประเภทเปลือยกายเรียกว่าอเจลกัสสปะอเจลกัสสปะอเจลกัสสปะนี่ก็รู้จักพระกุละนี่มาก่อนก็พอรู้ข่าวว่าบวชแล้วก็เลยมาสอบถามว่าเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องราวที่มาในพระกุละสูตรพระกุละสูตรที่อาตมาอาจจะเคยเอามาให้ท่านผู้ชมท่านฟังไว้ก่อนในหลายปีก่อนแล้วด้วยเรื่องของพระกุละสูตรเนี่ยอาเชลกัสสปะนี่ก็มาถามว่าเนี่ยท่านบวชมากี่ปีแล้วคือ80ปีเป็นคารวาสมา80ปีบวชแล้วจนกระทั่งแบบปีท้ายๆเนี่ยปีท้ายๆอาเชลกัสสปะนี่ก็มาถามว่าในช่วงที่80ปีมาเนี่ยบวชมา80ปีเนี่ยท่านเสพเมถุนกี่ครั้งท่านพระพักุละบอกโอ้ไม่ต้องถามถึงเรื่องเสพเมถุนหรอกเอาแค่คิดเรื่องกามเนี่ยคิดเรื่องกามเนี่ยใน80ปีเนี่ยก็ไม่ได้เคยคิดเลยไม่ได้เคยคิดเลยโอ้ยอาเจลกัสสปะนี่มันจะเป็นไปได้แล้วมันน่าสะใจมากเอาแล้วถ้าไม่คิดเรื่องการแล้วคิดเรื่องพยาบาทไหมไม่คิดเลยเรื่องพยาบาทเอาแล้วถ้าไม่คิดเรื่องการไม่คิดเรื่องพยาบาทแล้วคิดเรื่องเบียดเบียนไหมไม่คิดเลยเรื่องเบียดเบียนมี80 ปีเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องพวกนี ้ แล้วยังมีความอัศจรรย์ที่ว่าระบุมาในพระสูตรนี้เนี่ยนะก็คือว่าท่านเนี่ยมีแต่คนที่ถวายจีวรให้อย่างที่ว่าทุก15 วัน 15 วันเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยจึงไม่ได้ต้องตัดจีวรเองเลยไม่ได้ต้องตัดเย็บจีวรเอง ไม่รู้จักวิธีใช้เข็มไม่ได้ต้องกวนเพื่อนในการที่จะตัดจีวรให้ไม่ต้องรับกฐินแล้วก็ไม่ได้จะมีคนที่มาอยู่ด้วยเพราะว่าคือไม่ได้ต้องพึ่งใครอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องสอนเนนไม่ได้ต้องมีใครมาติดตามอยู่สบายมากอยู่รูปเดียวแล้วก็บุตรหลานเรียนเรื่องอะไรเยอะก็เลยทำตรงนี้ให้ เจ้าค่ะ ในความที่ท่านอยู่เนี่ยก็มีอาหารที่แบบลูกหลานได้คอยเอามาให้อยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะไปในที่นิมนต์มีอยู่แต่ว่าไม่ได้ยินดีในอาหารเหล่านั้นไม่ได้ยินดีในการที่ไปในแวกบ้านไม่ได้ยินดีในผ้าก็แต่บดีจีวรเหล่านี้ไม่มีเลยแล้วก็ไม่ได้เคยเทศสอน สมบูรณ์หมดแล้ว ใช่ไม่ได้เคยเทศสอนภิกษุณีไม่ได้จะเคยไปสำนักของภิกษุณีไม่ได้จะให้ใครบวชหรือไม่ได้จะบวชให้ใครไม่ได้ให้นิสัยใครไม่ได้มีสามเณรอุปถากไม่ได้ใช้เรือนไฟพวกนี้ไม่ได้มีเลยไม่ได้ต้องมีเพื่อนมานวดให้ไม่เคยแม้แต่อาพาธที่ว่าจะต้องไปกินยาอะไร นี่นะ แม้แต่ว่าจะดมอะไรเพื่อที่จะให้ทางเดินหายใจมันโล่งหน่อยอย่างเงี้ยบางทีก็ดมวิกบาวราฟอย่างเงี้ยนะท่านไม่ต้องดม ไม่ต้องเลยเจ้าค่ะ ไม่ต้องเลย สุขภาพแข็งแรงมาก แข็งแรงมากแม้แต่ว่าจะบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยด้วยการที่เอนกายนอนก็ไม่ต้องเลย เจ้าค่ะ ก็คือแบบในที่นี้คือถ้าอรมาจะอนุมาก็คือว่าท่านก็ต้องอยู่อริบท3ตลอดยืนเดินนั่งไม่มีต้องนอน เจ้าค่ะ ยืนเดินนั่งไม่ต้องนอนในตลอด80ปีที่ท่านอยู่มาเนี่ยนะ โอ้เจ้าค่ะ แล้วก็ อัศจรรย์มากเลย มากที่สุดของท่านก็คือแค่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะแค่นี้ เจ้าค่ะ ความไม่สบายเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอะไรเนี่ยไม่ ม ี เจ้าค่ะ โอ้นี่แบบคือนี่คือความอัศจรรย์ของท่านในกรณีท่านพระพุทธละแล้วก็อาจารย์ลักษปานี่ได้ยินข้อนี้โอ้ก็เลยอัศจรรย์ใจมากก็เลยขอบวช ด้วยเหมือนกันก็เลยขอบวชแล้วก็ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าในตอนที่ท่านอยู่เป็นพระ80ปีเนี่ยไม่ได้เคยจะกวนเพื่อนไม่ได้จะให้นิสัยใครไม่ได้จะบวชให้ใครเนี่ยเอางั้นตอนที่เราเป็นอยู่เราไม่ได้กวนใครงั้นตอนที่เราจะตายไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเป็นภาระให้ใครก็แล้วกันร่างกายของเราก็เลยเข้าสมาธิเตโชธาตุจะปรินิพพานแล้วก็เลยร่างกายนี้ก็เผาไหม้ของตัวเองเหลือแต่อัฐิธาตุเอาไว ้เองเลย อัฐิธาตุเลยก็จบลงแค่นี้นี่กรณีของท่านพระ สาธุเจ้าค่ะ พระกุละมีความแข็งแรงมาก เจ้าค่ะเป็นได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีอาพาธน้อย ใช่ๆนี่คือกรณีในข้อที่226ในข้อสุดท้ายเนี่ยนะคุณเดชข้อ227มีสั้นๆมากเลยคือท่านพระโสภิตะในรายละเอียดที่มาในอรรถกถาต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่ระบุว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเลิศในความที่ระลึกชาติได้ระลึกชาติได้ระลึกได้ไปคืออย่างความที่ระลึกชาติได้เนี่ยในบรรดาสาวกเนี่ยทุกคนก็หลายๆคนก็ทำได้แต่ไปถึงจะมีจุดที่แบบไปต่อไม่ได้แล้วจะตัน จ้าค่ะ ไปต่อนี่จะไปต่อไม่ได้แล้วของท่านนี่ไปต่อได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่ว่าท่านเกิดเป็นอสัญญีสัตว์คือสัตว์ที่ไม่มีสัญญาคือชนิดที่เป็นอรูปประพรมอรูปประพรมไม่มีตาไม่มีหูไม่มีรูปไม่มีอะไรคือแบบมันว่างๆอยู่ไปถึงจุดนั้นแหละก็ไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้นี่คือแบบเลิศกว่าภิกษุอื่นที่เขาจะระลึกถึงจุดนั้นเขายังระลึกไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ เจ้าค่ะคือระลึกชาติได้มากที่สุดว่างั้นเถอะ มากที่สุดใช่มากที่สุด เจ้าค ่ ะ โดยความที่ระลึกไปจนถึงความที่เป็นอสัญญีสัตว์คือสัตว์ที่ไม่มีสัญญาแล้ว เจ้าค่ะ แล้วก็บวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะท่านพระโสภิตานี่บวชตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ7ขวบ เจ้าค่ะ แล้วก็ได้เคยตั้งความปรารถนาไว้เป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันมาในสมัยของพระพุทธเจ้าปฐมบุตระได้ตั้งความปรารถนาในความที่เป็นมีภิกษุรูปหนึ่งที่เลิศกว่ารูปอื่นในความที่เป็นผู้ที่ระลึกชาติได้ ชาติได้ ก็เลยท่านก็เลยมีความปรารถนาข้อนี้สมัยต่อมาในชาติสุดท้ายนั้นเกิดเป็นอยู่ในวรรณะพราหมณ์แล้วก็ตอนอายุ7ขวบก็มีจิตน้อมไปก็เลยขอพ่อบวชแล้วอายุ7ขวบเป็นสามเณรก็เลยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าโสภิตะแล้วก็ระลึกชาติได้จุดนี ้เจ้าค่ะ โดยที่แบบว่า เรื่องราวของท่านอื่นๆมีอีกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะความละเอียดด้วยในความที่แต่ละชาติแต่ละชาติที่ระลึกไปได้เนี่ยรู้ในรายละเอียดหมดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดมาอย่างนี้มีผิวพรรณมีอาหารมีวรรณะอะไรต่างๆอย่างนี ้ ทั้งในรายละเอียดแต่ละชาติที่ย้อนกลับไปได้จนถึง500กับนี่ก ็ ม ีนานมาก มีแค่นี้ในกรณีของท่านพระโสภิต ะ ในข้อ227 เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับวันนี้คงจะพูดคุยใน สามท่านนี้ได้ที่น ี่คุณเพชรในพระไตรปิฎกได้3องค์เท่านั้นนะเจ้าค่ะก็คิดว่าโยมมองเวลาแล้วก็หมดเวลาลงพอดีเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ตามรับชมไลฟ์สดของเราทางเพียวธรรมะของวัดป่าดอนไฮโซทางFacebook Fanpage นั้นก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพระภิกษุซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศเพิ่มขึ้นอีก3องค์แล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะสำหรับท่านที่ตามรับชมในค่ำคืนวันศุกร์นี้หากจะรับฟังซ้ำให้ละเอียดลงไปอีกก็ขอเชิญตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้ตั้งแต่ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ในรายการธรรมารับอรุณค่ะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ